मैंने प्यार से सबकी निगाहें मेरे बिन सुनी है दिल की राहें मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें जो मिले बोले भर के बुआएं सुनिए आशिक बनाया आशिक बनाया अपने आशिक बनाया आशिक बनाया अपने पढ़ ले वो जो होंठों पे लिखा है मेरी निगाहों में तेरा चेहरा रवा है कह रहे हैं अरमा जाने का पागल समा है आशिकी में हाय कैसी बाजियां है खेली जान जान कह के तूने जान मेरी ले ली मेरे लिए सबका दिल है आवारा मेरे बिना होना नहीं है गुजारा मेरे संग झूम ले आके आरा सुनिए छूले छू रहा तो से मना है बेचैनियों का फासलों का सिलसिला है कर गए जिगर का ये सबब हमको मिला है ख्वाबों में जो आए जाए यार हम वही हैं हम किसी को आसानी से मिलते ही नहीं है मेरे बिन शाम है